Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın özellikleri. Namaza her açıdan bakabiliriz namaza. Bugün işte konumuz namazın özellikleri nedir? İslam'da imandan sonra beş vakit namaz geliyor. Et kemik gibi ya da ruh ile beden gibi namazda iman. Bazılar gafile tabi konuşuyorlar. Bir söz var ya dilin kemiği yok diye konuşuyor bazı gafiller. İşte namaz kılmam ama işte kalbim demiş şu bu. Bu sözler tabi geçersiz Allah katına. Çünkü kalp temizliği, kalp temizliği, o kalpte eğer Allah'tan başka bir şey varsa o kalp kirlidir aslında. Kalp temizliği, o kalbe, gönle ancak Allah'ın sevgisi girecek kalbe. Eğer bir insanın kalbi bu şekilde temizse, yani gönlüne Allah sevgisi girmişse, namaz farz olmasın yine kılamadı. Neden? Namazdan zevk alır, feyiz alır namazdan. Namazsız duramaz kişi. Şimdi başlayalım, ayet-i kerime başlayalım inşallah. İsra ayet 78'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimiz salate lidülükü şemsi ilâ gasekül leyl. Mevla buyuruyor. Ekimiz sala, namazı kıl. Hep Kur'an'da namazı kıl yerine İkame fiili geliyor. İkame fiili geliyor. Ekim, ikame geliyor. Yani namazı ikame et. İkame bir şey ayakta durdurmak anlamına geliyor. Yani namazı ayakta durdur, namazı dimdik yap, namazı güzel kıl anlamına geliyor namaz. İmandan sonra namaz geldiğine göre namaz hafife alınma. Namaz aceleye getirilmez. Namaz önememe gerekiyor. Ela buyuruyor. Ekimiz sala. Namazı ikamet kıl. Li dülükü şemsi ila gasekü leyli. Şemsin dülükünden gece karanlığına kadar. Yani burada beş vakit ama burada bu şekilde belirtiliyor. Şems, güneş anlamı geliyor. Dülük dek de İşlerin meyli, bir yana kayma anlamına geliyor. Biliyorsunuz güneş her yörede doğudan görünür, dünya doğar yani. Eğer bir şehrin doğu tarafında açıksa doğu tarafı, yani dağ tepe yoksa, evler yoksa, açıksa, o yörenin, o şehrin doğu tarafında güneşin üst yüzey göründü mü sabah başlamış oluyor. Sabahmaz değil ama. Güneş doğmuş oluyor böyle. Sabah da önce geliyor. O kadar geleceğim inşallah. Güneş doğudan çıkar. Yavaşça yükselir. Bu tabii gözün gördüğü bu ama. Yani gerçekte dünya dönüyor aslında. Dönüyor. Ay da bunun gibi olur. Al insan aldatır. Demek ki güneş ne oluyor? Gözümüzün gördüğü şekilde doğudan doğar, ya yükselir. Güneş doğduğu zaman doğuda güneşin gölgesi olur. Nerede? Tam karşısında batıda olur gölgesi. Hem de güneş alçak olduğu için gölge uzun olur. Güneş yükseldikçe hafif güneye kayar, kıbleye kayar. Kayar. Gölge ne yapar? Gölgeler devamlı kuzeye doğru yavaşça kayar. Gölge aynı zamanda gölge kısalır. Güneş tam tepeye geldi mi? Zirve. Yani buna. Tam zirveye geldi mi? İşte o anda az bir duraklama olur. Çok az duraklama olur güneşte. Ondan sonra güneş birdenbire kayar böyle. Gölge atar. O zaman öğle vakti girmiş oluyor işte. Bunun anlaşılması için şöyle bir kural vardır. Ben birkaç yaptım bu deneyi. Bir daire çizilir yere. ortasına bir çubuk konur. Düz çubuk olacak. Çubuk da tam terazi olacak çubukta. Yanılmayacak böyle. Güneş mesela kuşçu vakti yapılır bu böylece. Gölgeye karşıladır işte böyle. Gölge devamlı kısalır, kısalır, kısalır, kısalır. Bir noktaya gelir, bir durur. Durdun mu hemen yanına atar bu sefer. Yani uzamaz, kısalmaz da yanına atar, uzama başlar böyle. Bu ne diyor buna? Şemsin zevali. Zeval vakti buna denir. Bu duruma denir. O anda öğle namazı vakti girmiş oluyor. İlâ gâsekilleyli gecenin karanlığına kadar olan namazları kılma ilâ buyuruyor. Hangi namazları? İkindi, akşam yasını kılma ilâ buyuruyor. Şimdi burada bir dikkat çeken bir konu var şimdi bu ayet-i kerimede. Sabah namazına burada ayrı bir önem veriliyor bakın işte. Sabah namazına önem veriliyor. Mevla buyuruyor. Ve Kur'anel fecri. Ve fecir Kur'an'ını da kıl. Nedir bu da? Sabah namazı. Sabah namazına ne deniyor Arapçada? Salatül fecir. Yani salat namaz demektir. Fecir namaz denir buna Arapçada. Fakat burada salatül fecir yerine Kur'anel fecir geliyor. Yani sabah Kur'an'ını. Neden? Sabah ezanında namaz en önemli olanı Kur'an okumaktır fazlında. Onun uzun okundur böyle. Yani sabah özelliği uzun Kur'an okumaktır. Mevla biri bakınız ve Kur'anel fecir. Evde kılanlar da cami hanımlar meski demeyenler de ne yapması gerekiyor? Bildiği kadar uzun okumaya gerekiyor sabah namazının farzında okuması gerekiyor. Bazen şöyle diyebilirler, işte ben ezber uzun bilmiyorum. Şunu yapabilirler, kısa sureleri okuyabilirler peşi peşine. Arada atlamadan okuyabilirler bunları. Arada besmele istemez Hanefi'de. Sabah namazının uzun okunur Kur'an-ı Kerim hikmeti ne acaba? Hatta burada sünnet olanı en az 2 rekatta 40 ayet okumaktır. 40 ayet okumaktır. Sabah namazının farzında. 40 ayet. Mesela Kur'an'da Nebe suresi vardır. Amme diye bildiğimiz Nebe suresi Kur'an'ın önünde. Bu 40 ayettir ama kısa ayettir bunlar ama böyle. Yani orta ayetlerle 40 ayet okundu mu sünnete gelmiş olur muhtemelen. Elden geldiği kadar sabah namazı fazlına inşallah uzun okumaya gayret etmek gerekiyor. İnne Kur'anel fecri Mevla buyuruyor. O sabah namazının Kur'an'ı var ya Mevla buyuruyor. Kâne meşhuda onda şahit hazır bulunurlar. Meşhud orada hazır bulunan şahitler vardı sabah namazında. Kimler var orada? Melekler var. Melekler orada. Bakın sabah namazına bir ikindiye gelecekti. O konu gelecek inşallah. Sabah namazında melekler orada hazır bulunuyor. Hangi melekleri bulunuyorlar? Bir gece melekleri var. Bir de gündüz melekleri var. Gece melekleri de sabah hazır bulunurlar. Gündüz melekleri hazır bulunurlar. Gece melekleri giderler. Gündüz melekleri kalırlar. Allah-u Teala gece meleklerine şimdi soruyor. Onlara kullarım tam her şeyi biliyor Mevlam. Kullarım, sizi filan yöreye gönderirim görevli olarak. Nasıl bulduk kullarımı? Ya Rabbi gidip namaz ediler, yine namaza bıraktık onları. Bunun için eline geldiği kadar sabah namazının uzun okunması, hatta namazdan sonra hemen kalkmamak da biraz iyi. Yani insan oturuyor namazdan sonra bir okuyabilse bir şeyler orada, zikirsin. Hiçbir şey okumasa bile oturması bir yere iyidir. Şimdi gelelim inşallah bir de sahabla ilgili ilk adı şerif inşallah. Yani gerçekte farz namazın sahabı yazılamıyor. Yani bir vakit farz namazın sahabı yazılamıyor. Meleklerin yazı bitiremiyorlar. Bir vakit namazın sevabını. Yalnız sabah namazının ayrı bir özelliğe bakın şimdi. Ayet-i Kerime'de diğer dört vakit namaz bir araya getirildi topluca. Sabah namazına gelince ona ayrı bir önem verildi. Ona ayrı bir bölüm verildi burada sabah namazına. Neden acaba tabi? Hayat biliyorsunuz sabah başlar normalde. Tabi vardı çalıştığına başka onlar. Bunun dışında hayat normalde sabahtan başlar. Özellikle kısa gecelerde. İnsan daha kalkmayacak, uykusu var. Uykuya tatlandır o anda. Kişinin ikisi de yok anda, bir şey yok anda. Kalkmayacak anda. Niye kalkıyor? Sırf Allah için, namaz için kalkıyor. Yani kul sabah namazına özellikle kısa gecelerde, uzun gecede iş için kalkabilir, erken işten için kalkabilir. Namazı kılar gene ama kısa gecelerde özellikle kul ne yapıyor? Sırf namaz için kalkıyor. Uykusunun tatlı anı. Yani hafif bir dalsa şöyle bir tane dönse bir kalacak. Ama ne yapıyor? Allah'ın emri. Bunu kimse görmüyor evinde orada. Kalkmasa kalkmayabilir. Kimse bunu görmüyor bunu. Ama burada bir iman gerekiyor bakınız. Namaz, iman bir araya geliyor burada. Ne gerek, iman ne gerekiyor? Allah beni görüyor, biliyor. Uykusunu burada terk edebilmek böyle. Nefsini aşmak. Böyle şeytanı aşmak. Yani en büyük cihat orada başlıyor. En büyük cihat burada başlıyor. Böyle. Nefisle mücadele, şeytanla mücadele, cihat burada başlıyor. İşte sabahına kalkan kişi ne yapıyor burada elhamdülillah? Nefsini aşabiliyor böyle. Tatlı uykusunu feda edebiliyor Allah yolunda. Şeytanı kişi aşabiliyor. Namaza kalkıyor. İkincisi ne oluyor? O kişinin o gün günlük yaşamı namaza başlıyor bakın. Ne mutlu değil mi? O kişinin o gün günlük yaşamı namaza başlıyor yaşamı kişinin. Hadis-i okurmuşlar Tabarani'den Buyur Aleyhisselam Hazretleri Men sallel gadate Bir kimse sabah namazını kılarsa kâne fî zimmetillâhi hatta yümsiye. O kimse akşama kadar Allah'ın zimmetinde oluyor. Yeniden sabah namazını kıldı mı o kimse akşama Allah'ın zimmetinde. Ne demek zimmet? Şöyle örnek vereyim. Mesela bir resmine çalışan bir şoför. Bunun zimmeti bir araba olur zimmetinde. Arabanın zimmetinde olur. Ne demek bu? Ondan bu da sorumlu. Üzerine bunu almıştır bari. Yani bir kimse demek ki sabah namazını kıldı mı o kimse Allah-u Teala'nın zimmetinde Allah'ın özel korunmasında o kimse. Kalan kimse. Yine hatta okurmuşlar yine tabarından. Men sallel fecre fevve fî zimmetillâh ve hisâbü alallah. Bir kimse sabah namazını kıldı Allah'ın zimmetinde ayrıca ve hesabı onun hesabı mahşerde alallah Allah'a ait bakın böyle. Yani bir insan tabii sürekli Allah'ın izniyle sabah namazını kılıyorsa bu diyecek ki melek mahşerde meleklerim bu meleklere kalmıyorsun. Bırak çekin bakalım kenara. Kulum ne yaptı mı kulum? O kısa gecelerde. İşte bazen gece çok sıkıntı olabilir. Hatta bazen de sivrisinek olabiliyor evlerde gece. Kişi tam dalacak, bir sirenceyle kulağın dibine başlar, çınlamaya başlar sivri. Uykusunu kaçırır kişi, sinirini bozar insan böylece. İnsan bağlıkta bir şey takılır. Kafan insan bir şey takılır bazen, insan uyuyamaz. Tam tatlı uykusundan daldı, sabahımızda oldu. Tabii önlemini aldı, işte telefonu olsun, sağdın olsun, ezan olsun ne istemeyle. Önlemini aldı kul, tam gerçekçi kalkma niyeti var kişinin. Bütün aşıyor bunları. Allah bunu görüyor mu? Görüyor muhteremler. Biliyor mu? Biliyor muhteremler. Allah buna çok razı oluyor. Kul, sen Allah için kalkıyor. Böyle. Allah için kalkıyor. Allah bunu görüyor, biliyor. Nefsini açtı, şeytanı açtı, her şeyini açtı kul. Allah için kalktı, abdestini aldı, işte cami etti, evinde neyse, durum neyse onu yapıyor kul. Bu diyor ki Rabbim mahşerde meleklerim çekilin kenara. Onun kulun hesabı bana ait mi? Yine hadisi okuyorum inşallah Müslim'den. Bu da sabah namazının sünnetiyle ilgili. Rekatel fecri havrimine dünya ve ma fiha. İki rekat sabah namazının sünnetini kılmak. Nedir? Hayrun da hayırlı. Mine dünya ve ma fiha. Dünyadan, dünyada olan her şeyden. Demek ki dünyayı koyun terazinin bir kefesine dünyayı. Ne varsa dünyada. Madeni, altını, gümüşü, sarayı, şu serbeti. Bütün dünyayı bir tarafa koyun. İki hesabını sünneti koyun. O daha hayırlı Allah katında yoktu. Böyle bir ecir var sabah namazında böyle. O iki rekat sünneti bu. Sünneti bu. Tabi farzı bunun binlerce katı fazla. Katı fazla bunun. Bunun için elden geldiği kadar muhteremler sabah namazına etmeli sabah namazına. Etmeli. Sonra ikincisi muhteremler tıbbi açıdan da insanın sağlık için bu gerekti aslında tabi. Sağlık için gerekti böyle. Güneş doğmadan önce insanın bedeninde asitlenme, asit bas dengesi vardır tıbda böyle. Kanda asit bas dengesi vardır. Sabah namazı güneş doğmadan önce asit nedir asitlenme? Kulda bir gevşeme olur efendim. Tembellik, ağırlık olur kulda. Kul kalkıp da abdestine başladı mı bunu aşağı koymadı. Yani kul ağzını çalkalar, burnunu çalkalar, yüzünü yıkadı mı bu abdestin tabi ayrı bir özelliği var. Yani ona tabi girmiyor şu anda. Şimdi mesela bir kimse sabahımıza kalkmamış. Üzerine güneş doğmuş. Yani bu çok zararlı muhtemelen böyle. Hem rızkı da engeli bu. İnsan rızkını engellidir bu böyle. Eğer insana güneş doğarsa rızkı da kişiden darlaşır bak. Rızkı dar olur. Evet ama çok zengin ama olabilir ama rızkı dar ama. Bak. Zengin başka muhtemelenler. Servet başka, rızık başka ama. İnsan üzerine güneş doğarsa rızkı daralır. Çok serveti var. Allah edemez ama. Şeker yasak. Tuz yasak. Kızartma yasak. Şu yasak, bu yasak, bu yasak yasak. Ne yiyecek? Haşlanan patates. Rızkı dar. Yani servet başka muhtemelen bu şekilde. Bu için üzerine göre kişinin doğdu mu olur kişi? Miskinleşir. Bak. Kişi miskinleşir. Kalkmış, kalkar kişi. Güneş doğmuş. Ne emezler? Yani pehlivan sırt üstü mağlup oldu. Sırt yere geldi pehlivan ver. Bir bakar eyvah sırt yere geldi. Şeytan yendi kendisini. Tuşa getirir kendisi şeytan ver. Buna benziyor. Ama erken kalkan kişi ne yapıyor? Abdest aldığı anda ona veren bir zindelik vermeden böyle. Yani salık vermeyen kişi veriyor. Salık mevlam veriyor. Demek ki Allah bu kulundan çok razı oluyor. Allah bu kulun özel korumasını alıyor. Sabah namazının sünnetini okuma gerekiyor. Yani fazında en aşağı 40 ayet demiştik az evvel. Tabi bilenler uzun okuması eftaldir. Sünnete gelince Peygamber şunu okurdu Aleyhisselam Hazretleri Kule Kafirine ve Kule Vallahi Ehad. Hadis-i Şerif Müslim'de. Aşağıdan bunu buyuruyor. Hadis-i Şerif buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazının sünnetinin ilk rekatında kul yani kafirine Fatiha'dan sonra. İki rekatında Fatiha'dan sonra İhlas suresini kul ehad okurdu muhtemelenler. Neden acaba değil mi muhtemelenler? Kur'an bir manevi eczane muhtemelen. İlaçlar için bulunan ayetler böyle. Tabii doktorlar, eczacılar bilirler. Hangi ilaç hangisine karışacak? Yani formül dediğim muhtemelen. Hatta bir hamur işinde bile bir formül var değil mi? Onun formülü vardır böyle. Onun tarifi vardır. Hamur işinde bile şu kadar kabartma, şu kadar yumurta, şu kadar şu böylece. Tuzun buzu. Eğer bu formül tam olmazsa hamur işi bozulur böyle. İlaç tabi zararlı olur böyle. İlk rekatta Kafirun suresi. Yani kul ya eyyel kafirun la a'budu ma ta'budun. Neden muhteremler? Bakınız. Peygamberimizin okuduğu niçin okuyorum? Kafirun suresinde ne var burada? Şirkten, küfürden ilgiyi kesmek. La a'budu ma ta'budun. Başına geliyor kul. Ya Muhammed'im söyle. Ey kafirler. Kur'an-ı Kerim muhtemelen dalınca emin olun öyle hazine ki Kur'an-ı Kerim, hazine ki Kur'an-ı Kerim, okyanus Kur'an-ı Kerim gibi yani. Sonsuz sahili olmayan bir hazine Kur'an-ı Kerim. Yani içten çıkamıyor muhtemelen. Bakın burada geliyor kul ya eyyüle kafirune. Kul Habibi Muhammed'in söyle. Allah emrediyor. Eğer bunun başına kul olmasaydı bu sure ya eyyüle kafirune başlasaydı Peygamber için zordu muhteremler. Neden? Mekke'de nazil oldu bu sure. Mekke'de nazil oldu böyle. İslam'ın en zayıf zamanında. Eğer Peygamberimiz kalkar da kendilerinden ey kafir deseydi, karşısına birden hücum olur Peygamberimize. Vay sen bize kafir mi diyorsun? Hakaret olur o, kabul eder bunu. İş bozulur muhteremler. Kul, yani diyor. Yani kul, yani Allah böyle söyledi bana, ne yapayım? Kul ya ayrı kafir. Hakkına ne geliyor? La e'budu ma ta'budu. Sizin tapmam ben tapmam. Yani burada şirkten, küfürden tamamen kopmak. Sonunda ne geliyor? Lekum dinukum veliyi din. Lekum dinukum. O sizin batılınız sizin de olsun. Şirkiniz sizin olsun. Veliye din, benim dinim benimdir. Vallahi kesin bu şekilde böylece. Bu ne yapıyor işte bu? Önce kalpteki şirki küfrü atıyor be, temizliyor. Aklına ne geliyor? Tevhid bak. Kul Allah birdir. Tevhid de bunun gibi. Önce la ilahe, ondan sonra illallah. Önce def-i zarar, sonra celb-i menfaat deniyor. Önce tas temin, tabak temelecek ki İşi yemek konabilsin. Tabak kısmı derimler. Kalbi bir tabak gibidir, tas gibidir kalbimizde. Ne önce gerekiyor? Önce bunu şirkten temizleme gerekiyor. La a'budu ma ta'budun. Lekum dinukum veliye din. Benim dinim benim. O sizin sizin olsun bakayım. Yani din dediğiniz o batıl sapıklar o sizin olsun bakalım. Benim dinim de böyle. Temizliyor önce kalbini. Arkadan kul huvallahu ahad. Söyle abi Allah birdir bak. Birdir. Onun orta şeriki yoktur böyle. Egemenlik onundur. Mülk onun Mevlamızdır böyle şey. Ehadiyet burada bak. Bir vadanet bir ehadiyet var burada. Ehadiyet burada. Tabii konuya giremeyeceğim fazla. Sırf bundan işi bitirelim konu bitirelim burada. Ehadiyet burada. Ehadiyet böyle şey. İnşallah bunu okumak da sahabenin sünnetinde, bu da sünnettir bakmıştır yani böyle. Yani sünnet içinde bir sünnettir bu da böylece. Sahabeden daha fazla olmuş oluyor. Şimdi gelin işte öğle namazına gelelim inşallah. Daha ziyade burada sünnetlerini aldım ben burada. Yani önem vermesin sünnetlerine. Hadis-i Şerif Tirmizi'de. Peygamber Hazretleri kâne yusalli erbaan ba'de entele şemsi kable zuhri. Peygamber Hazretleri güneşin zevalinden sonra Peygamber öğlen fazla önce 4 rekat kılardı. Yani 4 rekat öğle namazının sünneti. Demek ki güneş zevali buldu mu o konu geçti. Öğle vakti girmiş oluyor. Öğle vakti girilen Peygamber Hazretleri 4 rekat sünnet kılardı. Yani Peygamber 4 rekat namaz kılardı. O bir sünnet. Tek kıldığı için. Peygamber Allah için namaz kılardı. 4 rekat kılardı. O bir sünnet olmuş oluyor. 4 rekat kılmak öğleden önce. Ve kale. Peygamber'e sordular. Ya Resulallah neden sizin bu vakitte böyle 4 rekat namaz kılıyorsun öyle farzdan önce? Hikmetin acaba? Kale. İnna sa'atun. Şu an öyle bir an ki, tühtü fiyya ebabüs sema. Şu anda gök kapıları açılıyor. Fe uhibbu en yasada li fiyha amelün salihun. Şu anda gök kapıları açılıyor. İsteyim ki şu an benim bir amelün salim çıksın, göğe çıksın, yükselsin orada. Demek öyle namazdan önce, tam o vaktinde, yani güneş zeval buldu mu? Öyle vakte girdiği anda gök kapı açılıyor o yörede. Açılıyor. Mevlam ibadetleri istiyor. Gel kullarını gönderin bakalım. Ahirete gönderin bakalım oraya. Böylece. O anda gök kapı açılıyor. İstiyorum ki, hatta burada hibbu. Yani istiyorum, seviyorum ki onu benim amelim çıksın. Şimdi gelin bir de inşallah öğle namazın sünnetinin sevabına bakın bir de inşallah. Hadis-i şerif Ebu Davud'da, Tirmizi'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Ben hafıza erbe'in erbekatin kable zuhri. Men hafıza. Kim ki korursa, devam ederse. Aleyhisselavati Allah erbekatin kabile zuhri. Bir insan öğle namazından fazlanın 4 rekat sünnet kılmaya devam ederse ve erbeyin badeha 4 de farzdan sonra kılarsa öğlen son sünnet 2 de 4 de kılınabiliyor. Hadis-i onun hakkında var böyle. Buradaki 4 geliyor burada. Ne olur şimdi? Demek ki bir kimse öğlenin ilk sünnetini kılsa, son sünneti kılsa bunun nedir sevabı? Haramallahu alennar. Allah o kimsenin bedenine ateşe haram kılıyor. Bakın hatta hiçbir şey boş değilim böylece. Şimdi namazın evvelinde genelde sonunda sünnetler koymuş Peygamber'e böyle. Tabi o sırrını daha biliyor. Daha değil de o biliyor en iyisi tabi gerçek olarak. Şöyle bir örnek verebiliriz muhteremler. Mesela kışın kış arabadan çalıştıracak. Hemen kişi bindiği gibi çalıp yola çıkmaz. Bir arabanın ısınması gerekiyor. Sonra birini yüzeyip yavaşla başlar. Sonra hızlanır kişi böylece. Duraj zaman da hemen pat diye durmaz 100 kilometrede. Önce yavaşlar. Sonra durur muhterem. Şimdi namaza girişte yani farz namazları ki dinin erkanı bu farz namazlarıdır ama. Beş şeklinin farzlarıdır. Dinin erken, rüklü, temeli, direği farzlarıdır böylece. Bu farz namazlar Allah katında çok ama çok ama değerli. Ölçülemez bu değerleri bunlara böylece. Bu farz zaman direkt girilemiyor bir demire baktım. Ne yapıyor önce? Bir ısıtma. Mesela idmanda öyle yapılır. Kültürsüz yapılır. Önce beni ısıtılır böyle bir. Güreşçi hemen bile birden patlı güreğe girilmez böyle. Bir ısınma. Deneyim vardı muhteremler. Demek ki ne oluyor bu sünnetlerde? Bedenen bir ısınması, bir alıştırılması böylece. Yavaş bir giriş böylece. Giriş. Bir de şu var. Kişi tabii dünyadan kopmuş, işinden kopmuş, yatağından kışı kopmuş. Ne geliyor burada? Bir de kendini namaza alıştırma. Kendi aldığından verimi alıştırma. Unutma dünyayı. Hele günüz namazlarında tabi işi var, şu su var, bu su var, yolda molda kişi hemen farzını kılacak birdenbire. Arada bir engel perdeyi koymadı araya böyle. Allah'a haber der. Hep ama aklı dünyada muhtemelen. Hiç olmazsa farz namazlarında kul Allah'a verilmesi için ne gerek arada? İşte bir sünnete konu muhtemelen. Yani bu gafletin bu sünnete giderilmesi için ısınma denen böylece. Demek bir kimse öğleden önce ilk sünnetini, son sünnetini kılarsa Allah o kimsenin bedenini cehennem ateşine haram kılıyor muhtemelen. Devam ederse de buna. Gelin iki namazına inşallah. İki namazın ayrı bir önemi gene var. İki namazına muhteremler. Mevla buyuruyor. Bakara ayet 238'de. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salavati ve salatil usta. Salatil usta. Orta namaz. İki namazı orta namaz. Bu da ayet-i kerime ile bunda ayrı bir özelliği var iki namazının da. İki namazı da insanların en işe daldığı bir zamanda, işi en tatlı bir zamanıdır iki namazı da. En tatlı bir zamanıdır. Vela buyuruyor, hafizu ale salavati, salavat, salatın çoğulu, yani namazın çoğulu, namazlarınızı koruyun Mevla buyuruyor, namazdan koruyun. Yani vaktini kılarak, şunu bunu yaparak namazı koruyunuz. Ve salatı üsta, özellikle ikindi namazını, orta namazını. Orta namazı bazı ulemalara göre öğle namazı olabiliyor. Şu bu getirmişler. Fakat sahabelerin ezici çoğunluğu, müşterilerin ezici çoğunluğu, müfessirlerin çoğunluğu ne yapmışlar? İki namazı orta namazıdır denmiş. Sabah öyle bir tarafta, akşamsı bir tarafında orta namazı. Ayrı tabi dayanıkları tabi delilleri de var bunlar. Kaynakları da var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kalnebi Yevmel Ahzab. Ahzab gününde. Ahzab, Kur'an'da biliyorsunuz sure var. Ahzab suresi diye. Ahzab, Hizb'in çoğulu. Hizb gruplu anlamına geliyor. Mekke müşriği başlamak üzere diğer müşrikler gerekler için Medine'ye Hendek Savaşı'nda bu savaşa Ahzab'lar savaş deniyor bunlar böylece. Peygamber şöyle buyurdu. Ahzab gününde, Hendek Savaşı gününde Belallahu kulübühüm ve büyütühüm daren kema şegûrüne anı sıratil usta. Peygamber şöyle buyurdu. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Allah onların kalplerini, ellerini ateşle doldursun. Onlar bizi iki namazına alıkoydular. İki namazında. Nasıl oldu muhteremler? Hendeklerin kazılmasının son günüydü. Hendeklerin kazılmasının. O güne kadar görülmeyen bir büyük ordu Medine'ye saldırmaya geliyorlar. 10 bin kişi. Daha fazla sayı olarak. O güne kadar Arap şöyle böyle ordu görülmemiş Arabistan'da. Ancak küçük kabile savaşı olur. 10 bin kişiden fazla bir güç, silahlı güç Medine'ye saldırıya geliyorlar. Amaçları ne? Medine'de tek Müslüman kalmayacak. Buraya yemin etmişler Mekke'de bunu kendilerine böyle. Gitmişler Lat Uzun önünde. Orada bunlar yemin etmişler ki bunlar Medine'ye saldıracaklar. Başta haşa peygamber olmak üzere bütün sahabe kılıçtan geçirecekler böyle. Yani İslam diye dinle istediğin bir şey kalmayacak böyle. 10 bin kişilik güç. Bir de bunlara Medine'nin yakında bulunan Beni Kureyze kabilesi Yahudi vardı. Onlar da bunlar işbirliği yaptı bunlar da. Birleşti bunlar. Her tarafın çember alanında böylece. Bu onların Medine'ye geliş alınca Peygamber hesabını topladı sahabelerine. Şimdi buna bakın muhteremler. Peygamberimizin davranışı Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem peygamber, Resulullah, Allah'ın Resulü. Hem devletin başkanı. Hem başkomutanı, her şey. Yutuk üzerindeyken emir vermez yapın derken böyle. Eğer bir konuda ayet-i kerime gelmemişse hesabını çağırır, ona danışır hatırlayanlar. Meşvere. Danışır böyle. Nasıl yapalım diye böylece. Haber gelin Medine-i Münevvere'ye. Çok büyük bir ordu Medine'ye geliyor. Durum bu şekilde. Niyetleri bu. Peygamber çağırdı Eshab-ı Kiram'ını. Eshab'ın durum böyle böyle ne yapalım? Nasıl bir önlem aldın? Nasıl savaşacağım bunlarla? Yani savaş kaçınılmaz şart. Ama ne gibi savaş taktik kullanalım bunlara karşı? Tabii şöyle böyle denildi. Hadi Selman'ın Farisi. Farisli yani İranlı idi ikiniz aslında kendisi. Ateşperest de babası kendisi. O kaçtı oradan da Çok hikaye uzun tabii. Dedi ki Selman Farisi, Selman Farisi Peygamber çok sevdiği bir kimse muhteremler. Hatta Peygamber buyurdu, Selman bizim ehli beytimizden buyurdu muhteremler. Selman Farisi böyle. Özelliği var Selman Farisi'nin. Dedi ki ya Resulallah, bizim ülkemize dedi İran'da. Düşman çok güçlü olarak kuvvetli düşman saldırı zamanlar bir hendek adadık şehrin etrafına. Hendek adadık. Düşman deve ile atlarını atlayamazdı. Yeğe gelende okla vururduk. Taş atırdık onları, engelledik bunları. Yani savunma savunma böyle yapardı buyurdu. Bu savunma savaşı olacak. Peygamber bunu beğendi. Bütün sahabını beğendiler. Karar verildi hendeklerin kazılmasına. Medine'nin bir tarafı Uhud Dağı var, dağlık. Oradan gelemezler, dağı aşamazlar develerle. Diğer taraf hurmalık, süs hurmalar. Oradan deveye geçemezler. Açık bölüm vardı. Oraya hendek kazılmasına karar verildi. Açık araziye. Peygamber eliyle arasızları, hele bir dene kaldı. Peygamber hendeğin genişliğini sınıf çizdi eliyle böylece. Her 10 kişiye 40 zira, 40 arşın yer verildi. 10 kişiye böyle. Artık son gün peygamber çalışıyor muhtemelenler. Peygamber kazma vuruyor, külüp topu taşıyor, yapıyor az yap böyle. Yani sahabeler karınca gibi böyle. Böyle çalışıyorlar. Eğer biraz geç kalsalar hendek sahibi boşa gidecek. Yani az bir yer kalsın, düşmanlardan girecek, boşa gidecek. Artık son günü ki müşriklerin yaklaştığı haberi geldi bunlara. O gün bitirilmesi gerekiyor. O gün muhteremler Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Eshab'la beraber öğle namazını kılamadılar. İkindi akşamını kılamadılar. Peygamber öyle buyurdu. Onlar bizi orta namazı alıp koydular. İkindiye mi bu daha önemli Peygamber. Ancak gece yarısı bitti. Bitti. Sabahtan da düşman geldi oraya erkenden. Geldi. Bitmişti ama elhamdülillah. Sonra ne yaptılar? Tabi bunlar bize tabi lazım şimdi örnek olarak. Gece yarısından sonra düşünün ki o Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. İki can sever. Allah'ın sevgilisi bir peygamber. Normal kazma çalışıyor. Ve sırasını topak taşıyor. Nekte dışarıya. Topakla biri atılıyor. Düşmana karşı bir koruma hoca bu tarafından. Gece arası bitti. O gün sabah namazı kılıp başladılar. Bir lokma yemeden, bir dakika oturmadan, bir dakika bir şey yapmadan o gün bütün gün böyle son gayretleriyle çalıştı gece arasına kadar. Açlık, uykusuzluk, boğazım yorgunluk, bitkinlik. Ne yaptı bunlar? Peygamber Bilal'ı çağırdı. Bilal oku bakalım ezan dedi. Ezan oku bakalım. Hazreti Bilal ezan okudu. Çıktı yükseğe ezan okudu muhtemelenler. Peygamber buyurdu ki Bilal'a, Bilal kâhmet gelir şimdi. Kâhmet dedi, öğün namazının farzı kılındı. Bak. Selam verildi. Peygamber buyurdu ki Bilal'a, Bilal kâhmet geldi. Kâhmet iki namazın farzı kılındı. Yine buyurdu kâhmetle, kâhmet getirdi. Akşamının farzı kılındı. Yine kâhmet dedi, yasının farzı kılındı muhtemelenler. Hatta vitri kılmamışsa kılındı bunlara böylece. Demek ki böyle bir olay olacak ki işte müştehitlere bu bir kanak olacak. Ne yapma gerekir derden böyle. Bir de böyle bir olay Allah İslam hükmüne başı vermezse inşallah olursa Allah korusun. Demek ki namazın böyle terine burada izin veriliyor böylece. Yani kişi namaz kılayım diye oyalansa düşman saldıracak. Saldıracak. Eğer daha savaş başlamamışsa namaz bırakılmıyor gene. Bedir'de öyle yapılır Bedir'de. Bedir'de henüz de savaş başlamamıştı. Namazı cemaate kıldı muhtemelen. İki aylık sahabeler böyle. Bir kısım bekledi, bir kısım kıldı böyle şey. Başlamamıştı. Demek ki savaş devam ederken böyle bir durumda namaz kılayım demek gerekmiyor burada. Burada kazayı bırakmak gerekiyor. Kişi bu arada ölse bile Allah'a kişinin bir sorunu olmuyor. Yedi kaza etmek için bu kişinin öyle şey. İkinci namazını bir kimse kaçırırsa kılmasa ne olur? Yani normalde. Hadis-i Şerif Buhari'de. Ben terke salat el asri fakat habit amelühü. Hadis-i Şerif Buhari Muhterem'de. Bir kimse iki namazını terk ederse bakın burada. Men tereke. Terk etmek böyle bir özür, zorunluluk yokken bir insan tembelliğinden, işinden, gücünden, dünya meşguliyetinden geçti ikini terk ederse fakat habit amelühü, ameli yandı gitti kişinin. Yani aslında ameli sırrı şirk yakar böylece. Giderir yani bütün sevap giderir. Demek ki bu kişinin de Allah korusun böyle o sevaptan yoksun kalır belki de gider muhtemelen. Yani çok büyük felaket iki namazını kaçırmakta tabi. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif de Buhari ve Müslim'de. Ellezî tefûdû sırâtel asri bir kimse ki iki namazını kaçırırsa bu da tefûdûhu geliyor burada. Fevt etmek kaçırırsa. Kaçırırsa yani sonra kaza erse bile bu başına geliyor. Öbürünü hiç kılmayandı terk eden. Bu da ellezî tefûdûhu sırâtel asri. Fekiyennama vetere ehlü ve malühü ve bekiye ferden bile ehlin ve la malin. Bu kişiyi Peygamber şöyle belirtiyor. Bir kimsenin çoğu çocuğu, eşi, malı, mülkü hepsi böyle yok olur. Felakete uğruyorlar. Kişi tek kalıyor. Buna benim unutuna bakın. Fekiyennama vetere. Yani sülüp anlamına geliyor. Soyulmuş oluyor. Soyutanmış oluyor. Düşünün ki bir kimsenin çoğuşluğu var, evi var, eşyası var, malı var, mülkü var, hepsi var kişinin. Allah'a felaket geliyor. Hepsi yok oluyorlar. Mesela deprem de derim ki hepsi yok, helak ol gittiler. İşte tek başına kaldı dışarıda bakıyor. Evde yıkıldı. Eşi hepsi öldüler. Tek kaldı. Bir insan ikinin namazının vaktini geçirirse bu duruma geliyor. Bak, tefutuhu bu da. İki namazının vaktini geçirirse, yani kaza kısa bile bu duruma geliyor kişi bu da. Yani namaz o kadar ciddi mesele böyle. Yani can simidi Müslümanların beş vakit namaz. İkinin önce dört rekat biliyorsunuz sünnet var. Bu sünnet nedir bu? Gayrimüvekke deniyor buna. Yani peygamberin devamlı kılmadı. Aleyhisselam Hazretleri niye kılmadı, devamlı kılmadı? Ümmetine de müvekket olmasın diye. Ama peygamber şöyle buyuruyor. Hadis-i Şerif Ebu Davud Tirmizi'de. Rahimallahu re'en salla kabdel asri erbe'an. Bir kimse ikinden dört rekat sünnetini kılarsa Allah'ın rahmeti o kimseye olsun. Bak, rahimallah. Allah'ın rahmeti o kimseye olsun. Hangi kimseye? İkinden önce dört rekat sünneti kılan kimseye muhtemelen. Dört rekat. Bu tabi gayrimüvekketi diye bunda küçülmeme gerekiyor. Kılma gerekiyor. Bunun şu farkı var işte öğle namazı sünnetin arasındaki farkı vardır. İki rekatta bunda etiyattan sonra salli barek ala okunur. Üçüne kalkınca da sübhaneke en yüzü çekilir bunda. O fark eder bunda. Yine ikinin işini farzı ilgili, sevabı ilgili. Tabii çok var da özetlemeye çalışıyorum. Men sallel berdeyni dehalel cennete. Bir kimse iki serinlik namazını kılarsa dehala cennete girecek. Kişi girdi anlamına geliyor. İki serinlik namazı, serinlik. Yani sabah ile iki namazı. Bir insan bunları kılarsa burada ikisinden burada peygamberin bahsettiğinden bunları kılan radyalarda kılar zaten bırakmaz. Yani sabah kalkan kişi zaten öyle kılar tam kimse böyle. İkinin bir de mesai işidir, iş zamanıdır iki namazı da. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif, Müslim'de hadis-i şerif bu da. لَنْ يَنِجَ نَارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُولُ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Bir kimse güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce namaz kılarsa, bu iki vakit namazı kılarsa, لَنْ يَنِجَ نَارَ o kimse kesin cehenneme girmez. لَنْ يَنِجَ burada yiyeceği artık fiil-i muzahare deniyor. Fiil-i zariye len eki baştan geldi mi bu istihbarı geleceği alıyor ve kesinliği alıyor. Yani elbette kesinlikle cehenneme kimse girmez. Len gireceğin nara. Kim? Kim ki güneş doğmadan önce gün batımına namaz kılarsa bakınız. Güneşte balant bakın. Güneş doğmadan önce gün batımına önce. Doğmadan önce sabah namazı. Batmadan önce iki namazını kılarsa kimse o kimse Peygamber Ali buyuruyor cehenneme elbette o kimse cehenneme girmez. Akşam namaza gelelim inşallah. Akşam namazının sünneti. İlgi aldım burada. Men salla ba'del mağribi rekateyni kable en yetekelleme kütübet salatü fi illiyin. Hadis-i şerifte Ramuz'da, Bağdat-ı Şerif'te. Bir kimse akşam namazının farzdan sonra iki rekat namaz kılarsa burada bir kayıt var burada hadis-i şerifte. Kable en yetekelleme dünya kelamı konuşmadan önce, konuşmadan. Yani farz namazını kıldı, akşam namazını farzını kıldı. Ama tavundunda bir çene yaptı. Bu sevaptan yoksun kalıyor. Namaz olur da yoksun kalıyor böyle. Demek ki akşam namazını farzını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmadan kimse iki kat sünneti kılarsa onun namazı kütübet saati fi illiyin illiyin ne makam illiyin ala illiyin aşağıda da orada bu sevabı orada kabul olunuyor. Bakın. Şu akşam vakti de tabi işlerin yoğun zamanı mesela normal vakitlerde kişi fabrikadan çıkıyor, işten çıkıyor. Mesela ziraat uğraşlarında, tarım uğraşlarında evine geliyorlar. Tarada ahırda hayvanı var, şusu var, busu var. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Yani telaş arasında akşamızda çabuk da geçiyor. Onu orada kılmak ne gerekiyor? İman kuvveti gerekiyor muhtemelen. İman kuvveti gerekiyor. Bakın bu sünnetin sevabı bu. Bir de akşam farzdan önce iki kat namaz kılıyor. Şafii mezhebinde vardır bu. Hanefi'de mekruhtur muhteremler. Ama bu hadis-i şerif şuna dayanıyor bu da. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Beyne külezanenin salatün. Beyne külezanenin salatün. Üst sefer Peygamber sonunda şöyle buyurdu. Limen şa'e. Her ezan ile kalkmasında namaz vardır. Her ezan ile kalkmasında namaz vardır. Beyne külü ezaneyni. Ezan iki tesniye iki anlamına geliyor burada. Yani iki ezan arasında, ezan kalkma arasında namaz vardır. Üç sefer Efendimiz buyurdu. Vardır. Sonunda şöyle buyurdu. Limen şa'e. Dileyen kılar bunu. Bu adı şerife göre Şafii mezhebinde akşam ezanı okunduğu iki kez sünnet kılarlar, o zaman farz kılınır böyle. Mesela Kabe'de, Tiyan'da bakanlar bunları görürler de, ne kılır diye şey yap, onun için bunu harcayalım meseleyi. Bir de bu adı şerifi binaen bir de ne olmuş oluyor? Yastığının dört kez fazla da bunun için kılınıyor Hanefi'de muhtemelen şimdi böyle. Şimdi Hanefi'de akşam ezanı sünnet kılınmıyor. Akşam namazını geciktirmemek için gerekiyor burada. Hatta Hanefi'ye göre mekruh kılınması, Şafii'de sünnettir mezhebe göre. Hanefi'ye göre ne gerekiyor burada? Yatsının sünneti buna binaen kılınıyor. Yatsının ilk sünneti. Ezanla kamut arasında kılmış oluyor. Şimdi günlük 12 rekat sünnet-i müekket namaz var. Yani yatsının ilk sünneti, ikinci ilk sünneti bunların çıkıyor bunlar. Çıktan sonra 12 kez sünnet-i müekket namaz vardır. Bu 12 kez sünnet farzın dışında. Bunun tabi sevabına bakalım inşallah. Men salla fil yevmi ve leyeti sint aşede rekaten tetavvuan. Bir kimse gündüzde ve gecede nafil olarak yani farz dışında bir kimse 12 rekat namaz kılarsa Ben Allah lehü beyten fil cenneti. Allah kuluna cennetten bir kış hazırlıyor muhtemelen. 12 rekat namaz. Hangidir bunlar? Sayalım bunları. 2 rekat sabah sünneti. 4 öğlen ilk sünneti etti 6. 2 öğlen son sünneti 8. İkinde geçiyoruz. Garim rekat. Akşam 2 rekat sünneti 10. 2 de yatsının son sünneti 12 rekat muhtemelen. Bakınız. Yatsı ilk sünneti, ikinin sünneti bundan sahabı ayrı bakınlar. Sahabı ayrı. Bir kimse bu 12 rekatı kılarsa bakınız, kılarsa, devam ederse Allah olan cennetten köşk hazırlıyor bak. Bu sünnetin sevabı bu. Ya farzın sevabını onu alamayadı. Farzın sevabını Allah bilir. Yalnız şimdi bir konu da geliyor ama her namaz namaz oluyor mu acaba ama şimdi? Yatıp kalkmak oluyor mu acaba şimdi böyle? O da oluyor ama. Peygamberimize geliyor bir kafire geliyor başka yerden de uzaktan geldiler. Müslüman oldular. Medine birkaç gün kaldılar bunlar. Peygamber şöyle buyurdu. Hadis-i Şerif Buhari'de. Sallu kema re'itumuni usalli. Sallu gittiğiniz zaman kabilenize namaz kılınız. Kema re'itumuni usalli. Beni namaz kılınız. Nasıl gördüyseniz öyle kılınız. Beni namaz kılınız. Nasıl namaz kıldığımı gördünüz? Öyle kılınır bakınız. Şimdi burada ehli tahkik denen gerçek gönlü açık ulemalar şöyle buyuruyorlar. Peygamberin bu sözünde hikmet var diyorlar bakınız. Burada peygamber şöyle buyurmadı. Namazı benim kıldığım gibi kılın buyurmadı bakın derler. Peygamberlere namazı benim kıldığım gibi kılın buyurmadı. Kılamayız çünkü. Peygamber kıldığı namaz muhtemelen. Kıldı ama böylece. Aldığı bir tekbir. Allah'a peygamberim. Tekbir ama peygamberim. Allah'a peygamberince Allah'ın büyük, azam büyüklüğü karşısında peygamberim. Eridi ortamak onlar böyle. Tekbir peygamberim. Sağsız var. Böyle. Sübhaneke de. Allah tesbih ediyor. Allah hamd ediyor. Sonunda velâ ne gayrük. Allah'ın bak ilahı yok. Yani peygamberim kıldığı namaz bu tabi bizim anlatabildiğimiz anlatamayız tabii. Anlatamayız. Bizim anlayabildiğimiz, anlatabildiğimiz bu ki yani katrına biri değil anlatıklarımız peygamber namazı. Onun için peygamber öyle buyurdu muhteremler. Yani benim kıldığım gibi kılın demedi de benim nasıl kıldığımı görüyorsanız hiç olmasa dışınız ona benzesin. Dışınız. Demek ki namaz kılımızda dış şeklimiz ona benzemezse namazımız pek muhtemelen kabul olmuyor muhteremler. Yani bu ödenir. Hiç boş gitmez. Boşa gitmez. Ama gerçek namı olmaz. Hiç olmazsa şekil Resulullah'a benzemeli. Şimdi bakalım inşallah. Ayet-i Kerim'e bakalım inşallah. Mevlam buyurmuştu. İkinci konu okudum. Hafizu ales salavati ayeti. Hafizu aslında müftale vabıda karşılıklı gelir. Yani burada davimu, yani devam edin namaza, namaz hakkını koruyun. Karşı olun ne oluyor? Siz namaz hakkını korursanız, namaz sizi korur. Hafizim. Karşılıklı muhalefet namazı. Koruyunuz. Peki namaz nasıl bizi korur acaba muhteremler? Nasıl namaz bizi korur? Ankebut ayet 45'te. Hepsini kur. Açıkla bunların. Tamam, zamanımız çok kısıtı yoksa. Rahim. Mevla buyuruyor. Ve ekimiz salate Habib Muhammed'im sen ümmetin namazı kılan. Ve ekimiz salat. İkame edin. İkame yani mukim olarak böyle. Ciddi namaz kılanınız. İnne salate namaz. İnne kesinlikle muhakkak ki o namaz. Beş vakit namaz. Hangi namaz? Güzel kılan namaz. Tenha insanı nehyeder, alıkoyuyor, engeller. Neden? Anil fahşayı vel münkeri hakkınız. O kılınan namaz, gerçek namaz, o namaz kişiyi, kılan kişiyi, sahibini ne yapıyor? Fuhşiyattan, münkerattan alıkoyuyor, engelliyor. Kişi bunu yapamıyor. O duruma geliyor. Nasıl yapamıyor bunu muhteremler? Tabii incelikleri çok bunun böyle şey. Eğer bizler namazımızı, gerçek namazımızı kılabilirsek, gerçek olarak kılabilirsek. Yani namazdayken namazda olduğumuzun bilincine varabilsek ki biz namazdayız. Bilmez bu mesele başta. Hiç burada bir tepele. Bilsek ki biz namazdayız. Allah huzurundayız. Allah bizi gözüktüğü görüyor. Bu inanç imanla kılabilsek kişinin namaz o kadar sevap alıyor ki kuş kulağında. Düşünün bir Allah demenin bu kadar sevabı var. Biri kelime-i tevhidin muazzam sevabı var. Biri besmele'nin muazzam sevabı var. Bir tek besmele'nin abdestsiz yattığın yerde bile alsan. Düşünün ki kul abdest almış. Yatağından kalkmış. İşini bırakmış. Sofradan kalkmış. Yolda arabasını durdurmuş. Mola vermiş değil mi? Bakın ne demek böyle. Abdestini almış. Kıbleye dönmüş kul. Ne demek Mevla'ya dönmüş böyle. Allah huzurunda böylece. Namazı sevaplar en aşağı yüze kalktı. En aşağı yüze kalktı. En aşağı böyle. Kulun yapısına bağlı böyle. Bir ağaç meyve de şu kadar verir ama iyi bakılsa daha fazla verebilir mi? Verebilir tabi. Verebilir bu şekilde. İşte bir insan namazı gerçek güzel namaz kılabilirsek ne olur muhteremler? En büyük sevap, en büyük mali feyiz, en ruhsal zevk namaz. Allah huzurunda erir kul verir. Allah huzurunda. Allah hitap ediyor. İyyâke na'budu. Allah'ım yalnız sana kulluk ediyorum. Her şey unutuyor. Allah-u Ekber. Secdeye rükûya gidiyor kul verince. O kadar sevap alıyor. Kul böyle çok sevap alınca kul manevi açıdan kul ruhsal açıdan kula bir değişim olur namazda. Bir namazda değişim olur. Kul namazdan bıraktan çıktı mı namazını unutamaz kul. Kul etkisine kalır. Kulun duyguları bundan. Bundan feyiz alır. Ne harama gidebilir, ne aklına bir şey geçirir bakmadığına efendim. Şimdi gelelim inşallah böyle namazı kılmayan kişi ne olacak? Hadis-i Şerif Taberani'de. Men salla salaten bir insan namaz kıldı. Felem te'muru bil marufi ve lem tenhe anil fahşe vel münkeri. Bir insan namaz kıldı. Camiden çıktı. Evinde namazını kıldı. Hanım mesela kalktı. Oturdu, gıybet yapabiliyor, yalan söyleyebiliyor, müzik de dinleyebiliyor, harama bakabiliyor, her şey yapabiliyor. Hadi bunu böyle böyle. Men salla salaten. Resulullah ilk namazını kıldı. Ama kıldığı namazı ona marufu emretmedi, iyiliği emretmedi. Onu kültür alamadı namazı. Yani namaz kıldığı halde haram da işliyor, günah da işliyor, gıybet yapabiliyor, müzik de dinleyebiliyor, saldırıcalı düğününe gidebiliyor, şey yapabiliyor kişi. Lem yezet minallah illa bu den. Allah kul o namazıyla Allah'ın rahmetine yaklaşamaz. İlla bu den. Uzaklaşar. Uzaklaşar. Yani acı bir durum var. Acı bir durum var. Demek ki namaz kılan kişi namazda mutlaka bir şey almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Bence. Ne yapmak gerekiyor bunun için? Ne yapmamız gerekiyor bunun için de? Tabi Peygamber bize hep bunu formu bildiriyor bunları. Hadis-i Şerif Tirmizi'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İyyâke vel itifâte fis salâti. İyyâke. Aman aman seni sakındırırım. Namazda iltifatta. İltifat sağa sola gözü uca bakmak böyle şey. Namazda göz dönse kıbrı namaz zaten bozulur. Göz dönmeden kişi ve önüne sağa sola şey göze bakınırsa yeterli böyle içerisine bakınırsa namaz bozulmaz ama mekruh oluyor. Namazında fiyat hepsi gidiyor burada bak. Gidiyor böyle burada. Kul namazda olmamış oluyor böylece. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İyyâke aman aman sakın. İltifatı fis salati iltifatı fis salati heleketün. Namazda iltifat sağa sağa bakılmak ve gözü bakmak bu nedir? Heleketün helak olmaktır böyle. Yani manevi helak olmadır. Kuşu gideriyor böyle şey. Hatta hadis-i şerifin, diyanet-i şerife geliyor muhteremler. Yani çok bir acı bir mesele gerçekten böylece. O Allah kuluna soruyor muhteremler. Kulum, benden daha şeyden kim var, kim bakıyorsun? Kullanma Allah'a ekber dedi. Allah'a teslim oldu. İşte Allah huzuruna böylece. Kul Allah'ın gözetiminde, Allah'ın huzurunun denetiminde kulu böylece. Öyleyken Allah unutur da böyle sağa sola bakalım bir şey yaptı mı, Rabbim soruyor kulum. Kulum, niye baş yere bakıyorsun? Benden daha üstün birini buldum öyle sorayım. Allah'a ekber. Hadis-i şerif geliyor. İltifat, fisaati nedir? Hareketin manevi helak olma muhtemelenler. İşte huşu gidiyor, huzur gidiyor bunlar böyle. Huzur bunlar gidiyor böylece. Demek ki yalnız rekatların sayısı, yatıp kalkma hareketler yeterli değil muhtemelenler. Peygamberimizin kılıçı şekli bu, dış görünüşü bu. Yani secdine bakmak, önüne bakmak. Yine bakmamak, o hatırlamak böylece. Yine hadis-i şerif Hakim Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel'li hadis-i şerifte. Esr-ü nâse sirkaten, insanların en kötü hırsızı kimdi? Hırsız. Esve en kötü hırsızların kimdi? En kötü hırsız. Elleri yesuku min salatihi, namazdan çalan kimse en kötü hırsızı budur. Esve-ü nâse. Kim ki namazından çalarsa, namazın hakkını çalarsa, en kötü hırsız budur bu. Nasıl çalarsa peygamber sorular, şöyle buyurdu. La yutümmü rükü'aha ve la sücüdeha ve la huşu'aha. Namazın rükü'nü tamamlamaz. Siyer tamamı, huşu tamamlamaz. Rükü'ye var, Allah Allah hemen kalkar. Secdeye var, Allah Allah hemen kalkar. Bu ne oldu? Namazın rükü'nü çaldı. Secdeden çaldı. Huşunu çaldı, kıraatten çaldı, acıra okudu, çaldı. Namaz hırsızı demek ki, en kötü hırsız namaz hırsızı bak muhtemelen bence. Hakkına vermek gereken namazı muhtemelen bence. Hakkına vermek gerekiyor. Yine alışveri okurmuşlar diyelim eden, bu Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatü selaseti es-selasin. Namaz 3 bölümdür, namaz özü. El-vudu sülüsün. Abdest namazın bir bölümü abdesttir. Namazın bir bölümü abdest. Demek ki kişi önce abdestin güzelce aldı mı, özenizin aldı mı, namazın üçte birini yerine getirmiş oluyor kişi böyle. Yani namaza girişte abdest şart muhtemelenler. Tabi temizlik de vardır. Yani edeplerin temizlenmesi, tuvaleti temizlenmesi, erkeklerin bilhassa hemen tuvalet çıkıp abdest almamaları, biraz gezinmeleri gibi şeyler yapması gerekiyor. Abdest tamam oldu mu, namazın üçte biri tamamlamış oluyor. Rükü sürüsün, üçte biri de rükü. Rükü tam yapmak. Nasıl rükü tam olacak? Kıyamdayız, kıraat bitti. Kıyamdayız. Kıyam ayak durma deniyor muhteremler. Burada okunuyor burada böyle şey. Şimdi buradan başlayalım inşallah. Okurken ne yazık ki çok acele okuyoruz. Çok acele okuyoruz böyle şey. Bu okuma yavaş olması gerekiyor. Hazreti Abdullah bin Ömer Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, ben çok okumak istiyorum. Ezberde, hafıza kendisi biliyor da. Resulallah, ne kadar okuyayım acaba? Yani Kur'an-ı Kerim, ne zaman hatim edeyim Kur'an-ı Kerim'i? Ne kadar bir zamanda? Yani buyuruyor ki, ya Abdullah, bir ayda hatim et Kur'an-ı Kerim'i. Durdu, ya Resulallah, bir ay çok uzun bir zaman be, hatim etmek için. Daha bana kısa bu müddeti. Peygamber şöyle buyurdu, 15 günde hatim et. 15 günde bir hatim, çok enağına uzun geldi 15 gün. Ya Resulallah, biraz daha kısalt, bir hafta da yapmadı. Yine az geldi buna. Niye az geldi? Hep Kur'an okuyor böyle. Yola gidiyor, deve üzerinde hep Kur'an okuyor muhtemelen böyle. Camide yok, hep Kur'an okuyor. Hep duran Kur'an okuyor kendisi böylece. Devamlı okuyor. Okuduğu için bir hafta çok geldi. Ya Resulallah, daha kısalt bunu, 3 günde hatim etti. Ya Resulallah, biraz daha kısalt, Alışıra bak muhtemelen Peygamber buyurdu. Men kare Kur'an'e fi akale min sirasin dem yapka. Bir şeyin. Bir insan 3 günden daha kısa bir zamanda ne kadar kişi kuru hafız da olsa, yani durmadan yolda molda arabada yap okusa, kişi okusa bunu böylece, eğer 3 gün önce hatmini bitirirse o kimi bunu hiç okumamış hükmündedir, anlamamıştır. Hadisleri kütüb-i sitede hem de var. Demek ki acil okumanın bir şeyi yok mu? Ne gerekiyor burada? Kur'an'ı ağır okumak gerekiyor. Tertil, tertil. Vela buyuruyor. Verettil Kur'an'e tertila. Tertil, böyle dura, hakkını vere vere böyle. Hurufatın harflerini, H'sini, H'sini, H'sini, S'ini, S'ını çıkara çıkara. Biraz da harf-i metri çeker, harf-i metri. Harf-i metri çekerek. Mesela kalu ama kalu, kale gibi harf-i metri çekerek. Diğer metri önemli değil ama harf-i metri önemli burada. Anlam bozuluyor burada. Sevgili muhteremler, böyle Kur'an-ı Kerim'i yavaş okumak namaza verici. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yanamıyorsam, ama Peygamber gördü, namazın dışında bile ne kadar kuru hafız olsa, boş vakti çok da olsa, üç önce okursa, ki bir şeye okunmuş anlamına geliyor. Rüküda ne yapıyor rüküda? Kıraat bitti mi? Tamam herhalde. Kıraat bitti. Ne yapıyoruz? Yani tekbir alıyor. Tekbir. Allahu Ekber. Ey büyük Allah'ım. Değil mi? Yüce Allah. En büyük Allah. Böyle yani. Allah'ın büyüklüğünü anarak Allah huzurunda rüküye gidiyoruz böyle. Rüküye gidiyoruz. Rüküye gittikten sonra hemen giderken değil. Rüküye tam gittik. Yerleştik. Beden durdu. Onsa en az 3 sefer rükû tesbihi gerekiyor burada. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim 3 sefer. Kimi ne yapıyor? Dükkada giderken daha sübhane kalkıyor. Oyun değil muhtemelen böyle. Yenince değil mi muhtemelen böyle ya? Değil böyle şey. İşte bazı yerde öyle birkaç yere bir rast geldi muhtemelen. Dikkatimi çekti benim de. Akşam yemeği yenecek bir yerde. Hadi derler yemek tam sofrada kurulmamış da akşam namazı cemaatle kılalım dediler orada. Ve yabancı cemaat vardı. Orada bulundu ama. Akşamımızı kılıyoruz ama yemek yenecek ya da yemek hazır sofra değil daha böyle. Hadi hazır olursa namaz kılmaz. Önce yemek gerekiyor aslında. Akı takılmasın diye. Şimdi ne yapıyorlar orada? Yemeğe vakit kalsın. Yemek rahat yensin. Şöyle damak tadı yemeği geçsin de ne oldu? Namazdan çalındı, çalındı, kırpıldı, kırpıldamadan kırpıldı. Yemek bırakmadı. Kıraat acele, innaten ihlas çok acele imam kılır böyle. Hemen rükû secde, tecdit çekmeler, Fatiha otur sofraya. Ama sofraya gelince bunu sofraya, yavaş mıdır böyle, böyle, keyifli gibi, konuşuyor böyle, konuşa konuşa, konuşa konuşa yemek yendi. Arkadan çaylar demlendi. Yani namazın önemi nerede? Yemekler muhtemelen böyle bakınız. Rükü de bunu yapıyor. Rükü edince ne yapayım mı? Allahu Ekber. O anda hiç unutmalı kişi gerekiyor. Rükü de en azı 3 sefer. Ama rüküye tam varlıktan sonra, tam rüküye şekil aldıktan sonra en aşağı 3 sefer, 5-7 olabilir. Bir de bu B. Bazı buna P okuyorlar. Arapçada P harfi yoktur. Sübhane bir de Sin bu. Sub oldu mu? Anlam bozuluyor gene burada. Sübhane Rabbiyel Azim. Demek üç sefer kalktı mı? Ne yapıyor kalkarken? Tek kılıyorsak Semi Allahu limen hamideh. Yavaş mı? Semi Allahu Allah işitiyor. Allah icabetine icabetine veriyor Mevlam böyle. Kime? Limen hamideh. Kim ona hamd ederse Allah'a bak. Kalkarken. Semi Allahu limen hamideh. Tam durduktan sonra, burada ham gerekiyor. Rabbena lekel hamd. İslam'ın evvelinde Rabbena lekel hamd denmiyordu. Rüküden kalkınca. Peygamber'in yanında Semihallah derdi. Cevabını derlerdi, denmezdi. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldırırken Peygamberimiz rüküden kalkıyorlar. Tabii mihrapta Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Cemaat sahabe. Cemaat sahabe. Peygamber kaldırır cemaatini rüküden. Semi Allahu limen hamide. Yani sahabenin birini coştu böyle. Yani kim Allah hamd ederse Allah bunu işitiyor, Allah bunu kabul ediyor böyle. Allah kabul ediyor. Sahabenin coştu. El ondan bağırdı namazda. Rabbena velekel hamd diye bağırdı. Çok bağırdı böyle. Elini değil ama. Kendini kaybetti. Sonra kendine geldi, utandı. Ben ne yaptım Resulullah namazda burada? Ben ne yaptım? Utandı ve ağlama başladı. Namaz bitti. Peygamber selam verdi. Peygamber döndü. Muhtemelen peygamber yan dönmezdi, baş çevirmezdi. Peygamber tam beden dönerdi muhtemelen böyle şey. Yani peygamber dönünce zaman peygamberleri tam dönerdi böyle şey. Yani tıbbın da böyle olması gerekiyor bunun. Çok zararlı böyle bunun çevirme asla bakmadı. Peygamberimiz kaldı, döndü. Kimdi o Rabbani Kal diyen kimdi o? Tabi kalktı, gözü yaşlı, utanıyor. Ya Resulallah bendim. Peygamberimiz gülümsedi. Estağfurullah bunu artık söyleyeceğim, ama söyleyeyim bunu bana. Emre peygamber böyle. Kalktan sonra Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd da olabilir. Sonra tabi secde. Üçte bir de secdedir namazın. O konu. Secdeye vardığımız zaman da önce secde şeklini aldıktan sonra yani avuçta yere yapışacak. Parmaklar birbirine yapışacak olacaklar ki parmak uçları kıble bakacaklar. Açık olsa sağa sola bakarlar parmak uçları. Bir de parmak kapanacaklar. Avuçta böyle bükük olmayacak. Avuçta yere yapışacak. İki yanına baş konacak. Alın bunun yerini sevdiğini duyacak muhakkak ki böyle. Ayak parmakları da bükülecek, kıbleye bakacak ayak parmakları da kıbleyken, secdeyken. Secde şeklinde altından sonra en aşağı üç defa buna yine secde tesbihi. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Yavaş mı sana böyle? Yavaş. Doymayan beş şekilde diyebilir bu şekilde. Diyebilir. Şimdi günümüzde ne yazık ki camilerimizde de namaz çok aşırı hızlı kullanıyor camilerde muhtemelen. Yani normal bir Müslüman, yani namazını normal kılan bir Müslüman sünnete yetişemiyor imamlara. İmamların örnek olması gerekiyor. İmamın görevi ekmek parası değildir muhtemelen. İş için değildir. Manevi görevdir. O Resulullah'ın yaptığı görevdir imamlık. Dört tane yaptığı görevdir imamlık. En üstün makam imamlıktır. O makama imam olan kişi, yani bunu sıra bir iş buldum diye, ekmek parası diye yapmaması gerekiyor. Tabii para alabilir, bir muhtaç ihtiyacı alabilir bunu. Ama bu makamın kusubilmesi gerekiyor muhtemelenler. Ne yazık ki günümüzde imamlar da tembelleştirildi ama. Ezanı otomatik yapıyor ezanlar böyle. Terhisi ezan okuyor. İnsan okumuyor ezanı. Sünnet kaldırıldı. Bir daha ortaya girdi muhteremler ya. İmam temel işi imamlar. Sohbetler, merkez sistemi sohbet yapılıyor. İmamda bir şey kalmadı muhteremler böyle. Eğer bu sistemler kalksa, her imam ezan okusa, daha başka olur muhteremler. Ezanın bir feyiz olacak. Ezanın bir tadını olacak bu böyle. İnsanlar doğal ezan duyacaklar. Herkesten başka bir sesi var. Herkesten başka bir hüznü var. Herkesten başka bir maneviyeti var. Ezanla hep o ezan okunacak. Böylece. Sonra sistem mesela bir kişi vaiz yapacak. Bütün halk diyecek bunu böyle. Belki sistemle böyle. Bu ne yapıyor? İmamları tembelleştirdi böylece. Her imam çıkacak oraya kürsüye. Cuma günleri. Hiç ama kitap okusun. İlim arası aslında okusun. Hem kendi bilgisi artar. Hem cemaate gereken bilgiyi verir muhtemelen bunlar böylece. Yani günümüzde ne yazık ki camilerimizde namaz kılmak çok güçlüydü. Sünnet uymak çok güçlüydü. Yani kişi namaza giriyor. Daha sünneti insan döndükten gelmeden imam selam vermiş bir. Önde olacak insanlara. Önde olacak insanlara böyle. Hemen kâmet batırıp başlıyor. Patikü bir namaz. Peki ne olacak bu imamların durumu muhteremler? Hadis-i Şerif İbn-i Bacir'de, Hakim'de. El imamı zâminün. Resulullah buyuruyor aslında. İmamlar zamindir. Tazmin edecekler suçlarını. Tazminat verecek yani tazminat. Fe'in ahsene felehü. Eğer bir imam görevini güzel yaparsa felehü velehü. Hem kendi kazanıyor, cemaate kazanıyor. Bir imam namı güzel kıldırırsa ve tadı ekanıyla, kıraatiyle böyle rükûnü sen yavaş yavaş yaparak, sünnetin yavaş kılarak kıldırırsa bunları felehü velehü. Hem kendi bir şey kazanıyor. Ve yine sahe fealeyi vizruhu. Eğer imam namazı güzel kılırmazsa onun bir günah imamın boynuna yük olur muhtemelen. Yani Allah bu günah çekilmez muhtemelen böyle işte. Çekilmez böyle. Hele mesela imam secdeye gidiyor. Yani birkaç dikkatimi çektim bazı camilerde çektim. Yanında biri vardı. Adamın hem beli ağrıyor hem ayakları ağrıyormuş kişinin böyle şey. Ama ayak kalkıyor, yavaş yavaş kalkıyor. Kıyam duruyor. Secdeye giderken tabii ne yapıyor? Beli ayak ağrıdığı için böyle yavaştan secdeye gidinceye kadar yanı secdeden kalktı. Buna ama olmadı bak muhteremler. Eğer bir kimse cemaat imam uyduğu zamanlar bir rüknü imam haber yapmazsa namaz bozuluyor. Bak muhteremler. Yani imamlar çok ağır bu görevler burada. Bir de muhteremler bir konu daha kısalım şey yapayım inşallah. Namazda sesin tonu meselesi. Nasıl olacak senin tonu? Çok bağırmak iyi mi namazı? Bağırıp çağırmak iyi mi acaba? Ayet-i Kerime İsra ayet 110'da. Vela terbi saatike vela bürüyor. Vela techer bi saratike. Namazdan fazla bağırma. Vela tuhafit biha. Çok da gizli okuma duymayacak kadar. Vebtegı beyni zalike sebila. Ortasını bul muhtemelen. Namazdan fazla bağırmak o da muhteremler. O da bağırdı böyle şey. Şimdi takıyorlar boyunlarına o şeylerini. Efendim bir bağırma, çağırma, bağırma, çağırma böyle. Benzi yapanlar da böyle. Geçiyor müezzinliği, açıyor mikrofonu, açıyor müezzinliği. Sübhanallah, elhamdülillah. Sanki bir cemaat ne için o bilmem muhteremler. O kadar bağırma, çağırma. Bak Mevlam buyuruyor. Ayet-i Kerime bak. Ayet-i Kerime. Vebteğî beyni zâniki sebîlâ. Ya fazla bağır, ya da çok senin kısma bazen. Olmasın, orta kar olmayabilir. İlla Teala Fatiha.